जैसे ये देखिए अब किसका करना है अनन्य चित्ता जी, इसमें ये है अनन्य मनसा का अर्थ करना है ना जी। अनन्य मनसा का अर्थ हमारे में कहते हैं अनन्य स्मी माने प्रत्येक भूते भाई, यहाँ प्रत्येक भूते प्रत्येक भूते भूते ये पाठ ठीक मालूम होता अनन्य मते बनाना तो क्या है अनन्यस्मिन मना ये तो बनाना है वो हो गए अनन्य मन अनन्य मन अनन्य स्मिन परमात्मा लिया जहाँ अन्य न हो कि विषय कौन का जो अर्थ स्व से भिन्न नहीं है ना अनन्य स्मिन का अर्थ ले लिया प्रत्येक जो प्रत्येकात्मा होगा वह अन्य नहीं होगा प्रत्येकात्मा अन्य द्वित वहाँ द्वित नहीं है ऐसा भाई प्रत्येक भाई ये तो होगा ना तो एक जो है वह यहाँ पर नहीं है तो अनन्य हो गए तो ये इसमें जो है पहले बात कर रहे हैं कि अन्यस्मिन अन्यस्मिन माने प्रत्येक भूते अन्यस्मिन माने प्रत्येक भूत कहने का क्या कारण प्रत्येक भूत कहने का कोई अन्य अन्यस्मिन का कहना अर्थ कहना था मैंने तो भूते ही कह देना था खाली मैंने मुझे मुझे छोड़ के प्रत्येक भूत में जो रहेगा वो अन्यस्मिन होगा और मेरे में जो होगा वो अनंत प्रत्येक भूते नहीं लगेगा ना अन्य स्मिन का ही आपको प्रत्येक भूत है इस प्रसंग में अभी क्योंकि वो आपका क्या अर्थ निकलेगा कि दूसरे में नहीं मुझे में ये अर्थ निकलेगा ना दूसरे में नहीं है परस्मिन मई यही है ना पर परस्मिन मई ये ज्ञानार्थक तो नहीं होगा ना इसलिए अनन्यस्मिन प्रत्येक भूते मई और उसी को कहा यही पर यही जो है वह पर जो प्रत्येक आत्मा है समझे ना यही पर माने न परम किंचित जो है उसका काटा का पर तो प्रत्येक भूते परस्मिन मई यहाँ पर माने दूसरा नहीं प्रत्येक भूते परस्मिन यही हो गया अनन्य अन्य अश्विन की जगह ना और लगा ले अन्य अश्विन प्रत्येक भूते है ना वो आपके में जो है उसका अर्थ वो ऐसा करते हैं कि अन्य अश्विन पहले करते हैं अन्य अश्विन माने प्रत्येक भूत में समझे ना अब आगे क्या है मई करस्मिन नेव मनो येषां अरे भाई तो तेज जो है वो न फिर निकालना पड़ेगा ना इतना नहीं है उसमें ना अरे प्रत्येक भूत में नहीं ऐसा तो कहना पड़ेगा ना तो न कहाँ से जाएंगे आवश्यक है बिल्कुल अन्यस्मिन में प्रत्येक भूत या अन्यस्मिन का अर्थ होगा उसके बाद अन्यस्मिन का अर्थ यहाँ तो करना है अन्यस्मिन माने जो है वह प्रत्येक भूत है और मैं कैसा हूँ नहीं तो फिर उसका संबंध नहीं करता उसका संबंध उसका या तो निषेध करो या तो उसका निषेध करो तभी संबंध बनेगा नहीं तो संबंध करता अनन्य से पाठ है अनन्य अनन्यस्मिन माने जो है वह प्रत्येक भूते परस्मिन मई एव इसमें भाषण देवी का भी वैसे कर रहे हैं प्रत्येक भूते परस्मिन मई व मनो ये शाम इस बीच शिक्षा व्याप्त करो कि अनन्य शिक्षा अच्छा अज्ञाते सेवानुपपत्ते शास्त्रोपपत्ति ज्ञान आदव ज्ञातवा तथस्ते तथे जो जिसको हम जानते नहीं उसका भजन कैसे करें अज्ञात नहीं तो सेवा हो नहीं सकती इसलिए पहले शास्त्र और युक्ति के द्वारा उस परमेश्वर तत्व को जाने, जाने का तभी सेवा होगी। इसलिए वहां पर कह दिया कि जा कर भूत आदि भूता नाम तुम जाता जो कर अव्यव अविनाशी नाम ओम पूर्णमदः। कार्य था भजन के अनन्य मन को, तो भजन कैसे करते, भजन कैसे किया जाता, भजन का क्या स्वरूप, तो भजन स्वरूप आप समझो, भजन का स्वरूप ये पूछा कथम, ये होता भजन प्रकार प्रश्न, भजन के प्रकार विशेष प्रश्न होंगे कि प्रथम भजन, अब उसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा, भजन स्वरूप हो, भजन का स्वरूप भगवान बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते। कहते हैं कि नित्ययुक्ता उपासते, तो नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्त कैसे हो, भजन जो है वह ऐसा नहीं किया जाता है, भजन नित्य युक्त होकर के किया जाता, यानी भजन जो है निरंतर, भजन जो है वो निरंतर सतत मैंने निरंतर भजन नित्य युक्त नित्य युक्ता उपासते है ना, तो नित्य युक्त माने सर्वदा जो है वह संयुक्त, सर्वदा संयुक्त होकर के उपासना, यानी भजन जो है वह कैसा होगा, इसीलिए कहा था इसमें वेदांत में आता ना सासुते रांध से कहा नए वेदांत से न गद्यान अवसर किंचित कर्माधीनम, कहते जब से आप उठे जब तक सो मत जाए, जब से उठिए जब तक सो मत जाए, और ऐसे शरीर छूटने पड़े, वेदांत चिंतन में लगा है, वेदांत चिंतन तो घंटा दो घंटा करता है, नहीं चलते फिरते उठते बैठते वो चीज आपके अंदर पक्की रहनी चाहिए, ये व्यवहार जो है शरीर से चेतन इसका पता है, मुझे इसका ज्ञान हो रहा है, और ये व्यवहार कैसे हो रहा है, व्यवहार तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से होना, इसका प्रेरक कौन है, प्रकृति, व्यवहार के प्रति जैसे प्रकृति है उसी प्रकार का व्यवहार हो रहा है, और मैं सत्ता मात्र से जो है उसको बल दे रहा हूं, ये व्यवहार का भेद चलना उठना इत्यादि सब को इस रूप में गृहित करता है, इसलिए कह दिया कि जो है नित्य नित्ययुक्ता उपासना। सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ता है इसमें, दृढ़ता, किसी भी कार्य को आपको करना हो तो आपको दृढ़ प्रति होना, क्योंकि केवल करने कहने मात्र से तो कोई कार्य होता नहीं, एक नदी के धारा को आपको मोड़ना है दूसरी तरफ ले जाना है तो दृढ़ प्रति होगी आप तभी मोड़ सकते, ऐसे करो एक बार हार हुई, दूसरे बार हार हुई, तीसरे बार हार हुई, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे वो कितने के समान ग्रहण, उसने समुद्र को सुखाने के संकल्प और चोर से जल निकाल करके बाहर फेंक रहे। और जब नारद ने पूछा तो कहा कि महात्मा जाओ आप अपना भजन करो, तो जितना जल निकाल दिया उतना से निकल गया, इसको तो सुखाने हैं। ऐसे दृढ़ गति हो, जो दृढ़ वृत्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई प्रतिकूल गाय के पीछे हट गया। महात्मा कहीं भजन करने बैठता है जंगल में और दो दिन में प्रतिकूल गाय के फिर वहां से पहुंच जाता। जब जंगल में बैठे हो तो प्रतिकूलता भी आएंगे, तो सामने पड़ेगा। अब ठंडी मान लीजिए पड़ गई तो आप फिर जो है वह घबरा के एक दिन तो संकल्प लाएंगे। तो दृढ़ वृत्ति होना, निश्चय बनता, वो कुछ भी बिघ्न आ जाए वो अपने व्रत को तोड़ने को तैयार। व्रत ले लिया तो पीछे हटने को तैयार। दृढ़ शरीर में पा दिया कि कार्य खा दिया, शरीर को छूट जाएगा, भले छूट जाएगा पर अपना कार्य पीछे नहीं। तो दृढ़ वृत्ति बनना है। तो दृढ़ वृत्ति जब बनता है ना, दृढ़ानी व्रतानी यानी अहिंसा आदि, जैसे साधक होता है तब कुछ व्रत लेता है, कुछ लेता है व्रत, मैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, इत्यादि व्रत लेता है। पर वो व्रत के प्रति दृढ़ नहीं होगा। व्रत तो ले लेता है और व्रत के प्रति दृढ़ नहीं हो पाता, तो उसको व्रत के प्रति दृढ़, इसलिए टीकाकार लोग लिखते हैं दृढ़ानी अहिंसा दई देवी व्रतानी केशा दे दृढ़ व्रता। तो दृढ़ व्रति होना चाहिए उसको। ये दृढ़ व्रति यदि नहीं होगा ना, वस्तुतः कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस विषय में व्रत क्या है, तो जो लोग इसको पातंजल के साथ मिला करते हैं तो यम कितने हैं, कौन कौन से हैं, और ई यम जो है उसी में बताया कि ये जो पांच यम है यही महाव्रत बन जाते हैं। कैसे महाव्रत बनते हैं, जब जाति देश काल समय अनवच्छिन्न, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना महाव्रतम शक्ति। तो सभी साधकों के लिए हो गया महाव्रत, ये सार्वभौम महाव्रत। तो जैसे जो है वह जाति है, कि इस जाति को मैं नहीं पीड़ा पहुंचाऊंगा तो दूसरी जाति को तीर्थ में नहीं मालूम होती, तीर्थ में जाऊंगा तो वहां झूठ नहीं बोलूंगा, परंतु दूसरे जगत जाति देश अवच्छिन्न हो, काल किस काल में, व्रत के काल में सोमवार को मंगलवार को सत्य अहिंसा इत्यादि का पालन करूं और सदैव नहीं करूंगा, और समय यज्ञ के लिए मैं जो है यज्ञ के लिए तो मार दू, पर दूसरे काल के लिए अपने लिए ये समय समय यही है, माने किसी किसी बने किसी निमित्त जो होता समय, निमित्त जो है ये सब काल भी तो निमित्त है। नहीं, काल का अलग चीज, काल एक अलग चीज, समझे ना। जैसे एकादशी एक काल, समझे ना, सोमवार एक जीवन एक दिन का एक काल, वो काल। और एक है तो निमित्त, समय में निमित्त। हाँ, देवता के निमित्त से हम ही करेंगे, गौ के निमित्त से जो है हम मार देंगे किसी को, ऐसे निमित्त से नहीं। कोई निमित्त लेकर, उसका नाम होता समय। समय है निमित्त और काल को काल है, देश देश से इन सबसे अनवच्छेद। यदि किसी भी प्रकार से मैं सत्य का पालन करूंगा, किसी भी प्रकार से मैं अहिंसा का पालन करूंगा, युद्ध हो या कोई भी देश कहीं भी, ये महान। तो कुछ लोग ऐसे कोई कोई जीता था इसका संकेत ऐसा करते हैं कि वो महाव्रत और उसको यही दृढ़ता है, ये दृढ़ता है कि किसी निमित्त से नहीं छोड़ देगा। इसे दृढ़ व्रता जो है ये साधव महाव्रत। तो दृढ़ व्रता तो जो नित्य उगता है और दृढ़ व्रता है, ऐसे जो भक्त है साधक है मान गीत को निरंतर तक चिंतन तद कथन मनोरंजन तक प्रबोधन, ये एक गीत है। और ज्ञान में चिंतन क्या है, ये हाँ, ये जो है वह श्रवण जो है वह श्रवण कथन चिंतन ये सब जो है इसमें आया। तत् चिंतन तत् कथन, हाँ, तत् चिंतन तत् कथन मनोरंजन तत् प्रबोधन। इस प्रकार जो है निरंतर जो है वह करते, और इसमें दोनों प्रकार के लेते शुद्ध जो है वह ज्ञानाभ्यासी है, वो क्या करेगा कि सर्वदा जो है उपनिषद प्रतिपाद के ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करेगा, उसी का श्रवण करेगा, है, उसी का श्रवण करेगा, उसी का मनन करेगा, उसी का चिंतन करेगा। तो ये जो है, और भक्त जो है भगवान के नाम का गुण का यश का चिंतन करे, इसलिए ऐसा मानते हैं कि गीत यंत्र सतत निरंतर। अब निरंतर जो है तो नैरंतर्य में कुछ लोग ऐसा ले लेते हैं कि पूरा की पूरी प्रक्रिया सतत कीर्ति यंत्र कैसे बनेगा, कि साधक पहले जो है ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाएगा, वेदांत शास्त्र का उनसे श्रवण करेगा, विचार करेगा, और विचार के अतिरिक्त समय में प्रणव का जप करेगा, जो समय बचेगा उसमें क्या करेगा, प्रणव का जप करेगा, और समय बचेगा उपनिषद का पाठ करेगा। तो उपनिषद विचार, उपनिषद श्रवण, उपनिषद विचार, प्रणव का जप, उपनिषद पाठ, किसी को याद करेगा, किसी को याद करेगा, पाठ रोज पाठ करेगा याद हो जाएगा। जैसे गीता का रोज पाठ करेगा, कोई नियम देगा तीन दिन तीन अध्याय पाठ करेगा, छह अध्याय पाठ करेगा, पाठ करेगा। तो उपनिषद श्रवण, उपनिषद विचार, प्रणव का जप, और जो है उपनिषद पाठ, इसी में लगा रहेगा पार। पाते जी महाराज के तो जो है वो शीर्षासन करते थे, तो उस समय भी शीर्षासन में पूरा दुर्गा शक्ति सभी का पाठ करते। तो देखो इधर तो शीर्षासन कर रहे हैं, अब उधर अंदर से क्या चल रहा है, देवता को उपासना चल रही है, तो सतत हो जाएगा ना, सतत किसी प्रकार। तो वेदांत वाला सतत क्या करेगा, या तो जो है वह गुरु से श्रवण करेगा, अपना जो है परस्पर विचार करेगा, नहीं तो प्रणव का जप करेगा, नहीं तो देवते के जो उपनिषद का पाठ करते हुए कहेगा, ईसा वर्ष के जब उत्तर ऐसा मान लेते हैं कि ये सतत बना हो गया, सततयंत मां मां से क्या लेना, इस प्रकरण कर्ता मां माने उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्मस्वरूप, उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्मस्वरूप है उसी का सतत कीर्तन कीर्तयंत सतत कीर्तन करते हुए। अब सतत कीर्तन हो गया तो फिर यह स्पष्ट है यतन, यतन क्या है? यतन का ऐसा हो जाएगा कि वो मनन करे, श्रवण तो कर ली, जप भी कर रहा है और कीर्तन भी कर रहा है और इसके अतिरिक्त तो कुछ प्रयास करता है, वो प्रयास क्या होता है तो उसको ऐसा मानते हैं कि प्रयास श्रवण निर्धारित जो अर्थ है, श्रवण के द्वारा जो निर्धारित अर्थ है उसमें किसी प्रकार की शंका न उत्पन्न हो, इसके लिए जो मनन है ना, शंका अपनोदन, शंका का अपनोदन ये अनुसंधान रूप जो मनन था, ये मनन धारणा की दृष्टि से यहां पर कार्य यतन है, केवल श्रवण और कीर्तन तक ही नहीं है, केवल श्रवण कीर्तन तक ही नहीं है बल्कि मनन करता है, ये मनन जो है प्रयास से होता है, यतन तस्चन मनन, हाँ ऐसा कोई कोई की कथा कि श्रवण बहुत लोग जो है जिनके श्रवण करते हैं कथन भी करते प्रवचन भी करते, परंतु जो है वो मनन ये मानस क्रिया है ना विशेष रूप में, तो इसलिए वो अर्थावधारण में जो है जो भी शंका हो सकती है उस शंका के घेरा करने के लिए उसको पक्का करने के लिए मनन, तो मनन अर्थ का होता है, मनन किसका होगा अर्थ, हमेशा जब अर्थ पर विचार आपके अंदर होगा तो मन, मनन कई लोग इसलिए नहीं करते हैं कि हमको विद्वंत नहीं बनना है, विद्वत्ता से कोई संबंध नहीं, निस्संदिग्धता से मनन युक्ति पूर्वक उसके अर्थ को निस्संदिग्धता से, इसका नाम मनन, युक्ति पूर्वक जो है जो सुना हुआ अर्थ है उसमें किसी भी प्रकार नहीं, तो कोई पूछा फिर संशय हो गया अर्थ, निस्संदिग्ध करने से चीज अपनी हो जाती है, अपनी हो जाती है तो जीवन में बच जाती है, तो ये शंका का निराकरण होता है मनन से ना, इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि आपके उन्होंने लिया होगा शंका अपनोदक जो है ये जो अनुसंधान रूप मनन, तो मनन परायण हो गए यतंतश्च हो गए, अब गृह व्रत तो बता दिया गृह व्रता और नमस् नमस्यंतश्च, तो इसमें मधुसूदन जी बाकी टीकाकार तो नहीं, बाकी टीकाकारों का कहना है कि ज्ञान का प्रकरण है इसलिए एक ज्ञान के विषय में ही सततम कीर्तयन्ति इत्यादि, पर मधुसूदन जी का कहना है कि मां का प्रयोग दो बार किया भगवान ने, ऊपर के पंक्ति में भी मां का प्रयोग किया और नीचे की पंक्ति में भी मां का प्रयोग किया, इसका मतलब दो बार मां का प्रयोग किया तो दो का संग्रह भगवान करना चाहते हैं, तो पहले में तो ये जो है विचार वाले का जो है वह इसको मुख्य अधिकारी का संग्रह कर लिया और दूसरे में मध्यम जो सगुणोपासक सगुणोपासक का संग्रह दूसरे और सगुणोपासक में सबसे मुख्य चीज यही है कि नमस्यंतश्च मां, सगुणोपासना में नमस्कार का ही शक्ति जाना, यद्यपि निर्गुणोपासना में भी है पर सगुणोपासना में नमस्कार कर सकते हैं। क्यों महत्व है? क्योंकि सीमित अहंकार जो है इसका समर्पण यही है नमस्कार, और सीमित अहंकार ही सबसे बड़ी बाधक है। इस बार उत्तर काशी में गया तो एक बहुत पुराने संस्कृत सुंदर संस्कृत धर्म बोलते थे, बहुत हमने कहा को बताइए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी तत्व ज्ञान तो आपने जगह की है उसमें किसी प्रकार की बात नहीं, परंतु मेरा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक शरीर का भान है तब तक दिन भर में कम से कम 100 बार तो प्रणाम भगवान को जरूर करते हैं। कि तत्व ज्ञान अपने जगह ठीक ही है उसमें तो कोई संशय है, पर मेरा अनुभव यह है कि जब तक शरीर का भान है तब तक दिन भर में 100 बार जरूर करते हैं। आप इसकी बहुत अच्छी जरूरत तो क्या तात्पर्य था उसका कि ये सीमित अहंकार जो है वो देहाध्यासी बना रहा है, इसको जो समर्पण करना है सीमित अहंकार को पूर्ण अहंकार में जो समर्पण है ये नमस्कार है। तो नमस्कार और वो नमस्कार खाली ये रिवाज नहीं होना, बहुत बार नमस्कार एक रिवाज, वो रिवाज नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए भक्ति, वो नमस्कार कैसा होना चाहिए भक्ति, प्रेम पूरित नमस्कार। इसलिए यहां पर जो लोग दो ले लेते हैं कि सगुण यहां के सगुण साकार, दूसरे पंक्ति में सगुण साकार ले लिया की उपासना और पहले पंक्ति में निर्गुण निराकार कर लेते, तो सगुण निराकार की उपासना है नमस्कार। तो काय वा मन सकल गुण निधान को ले महत्व नहीं, तो सकल गुण निधान को ले निर्गुण नहीं बोलना, नहीं वे दूसरे वो दूसरे मान को लेकर दूसरे में पहले में नहीं पहले वाला अरे भाई आप उसको समझना कल को निधान कर दो, आप चुननी में खोजना तो उसमें जो है दो मान का तात्पर्य उन्होंने दूसरे को दिया है अपना माम इस पुनर्वचनम सगुण रूप परामर्श। हाँ तो माम ये वचन जो है पुनर्वचन सगुण रूप के परामर्श के लिए है, तो उसके मतलब क्या हुआ है निर्गुण के साथ सगुण रूप रूप का भी परामर्श कर, इसलिए दो बार मानती। तो मन वाणी शरीर से शरीर के साथ हमेशा क्या है कि प्रणाम में इसीलिए मंत्र को प्रणाम करते ना, प्रणाम करते समय बोलते नमस्कार इत्यादि मंत्र को, तो वाणी का भी प्रयोग होना चाहिए, शरीर का भी प्रयोग होना चाहिए और मन का भी प्रयोग होना चाहिए, माने मन में समर्पण का भाव होना चाहिए। तो तीनों से जो है वह और जब सगुण पक्ष में हम लेते हैं तब वो जो लोग आपका उसका साथ दे देता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादक सेवनम अर्चनम वंदनम अर्चनम दास्यम सकाश्यम सत्यम सक्षम आत्मनिवेदन है ना, ये पूरा का पूरा आ जाता है। ये जो है ये उसके साथ उसकी संगति करते हैं। नमस्त्यंत क्षमाम भक्त्या ये नित्य युक्ता उपासक है, नित्य युक्ता दोनों के साथ नित्य युक्ता जो है, क्योंकि वहां भी अनन्य मनसा था ना, वहां अनन्य मनसा था, तो यहां पर नित्य युक्ता थोड़ी सी भी कर भजनम प्रकारम प्रेक्षत ये हो तब प्रकारम आ उसका प्रकार कह रहे हैं इसी को हम देखेंगे ना इसमें भी देखा ना सर्वदा संयुक्त वही रहता है जिसमें ये साधनगत पुष्कलता साधनगत जो है वह साधन अपने पास साधन का बल बिना बल के नित्य युक्त नहीं हो पाता तो टीकाकार लोग मानते हैं साधन कौशकल तभी नित्य कौशकल यानी बहुत बहुत था साधन में कमजोरी नहीं होती अहिंसा सत्य समतम इत्यादि ये जो साधन बताए हैं ये साधन की बहुलता साधन पर्याप्त मानते बलवान और नहीं तो कमजोर रहता कहीं इधर से जो हाथ उड़ा जाता है कहीं इधर से हाथ उड़ा जाता है अब बलवान को नहीं बोलता है इसलिए साधक को अपना साधन को छोटे तो बलवत्ता रहेगी तो दूसरे दबा नहीं पाता दूसरी चीज ये मानते इसीलिए कहा ना कि इसमें यश देवे पराभक्ति तथा देवे तथा गुरु क्योंकि प्रत्यक्ष जो आपको सहयोगी है गुरु तो उसको देवता के समान भक्ति है इसलिए गुरु में देव बुद्धि रखते तभी जो है कहे हुए अर्थ हृदय में प्रकाशित हो पाते हैं तो पातंजलि जी ने भी जो है ईश्वरम प्रणिधानाद वाक्य द्वारा इसको स्वीकार किया कि ईश्वरम प्रणिधान के कारण जो है ना जब रहेगा तब फिर जो है वह प्रत्येक चेतन जो उत्तम पदार्थ जो है लक्ष्य जो है ना उसमें जो विघ्न है वह विघ्न का अभाव हो जाएगा ना वहां तो तुम पदार्थ को लेकर के वहां तो सत पदार्थ है नहीं कोई सत्तम की एकता की बात नहीं पर तुम पदार्थ का शोधन करते हैं ना तो शुद्ध तुम पदार्थ में के आकलन में कोई अंतराय नहीं ईश्वर प्रणिधान को भी विशेष इसीलिए यहां पर दो बार मान का प्रयोग किया कि नमस्यंतर माम भक्तिया का उपाय तत्प्रकार आदि की भाष्य सततम सर्वदा भगवत्तम ब्रह्म स्वरूप मां कीर्तयंत भगवत ब्रह्म स्वरूप मेरा जो है कीर्तन करते हुए मैंने मेरी ही चर्चा करती और ये तत्स्य का क्या मतलब है गति ये तत्स्य की यह है कि इंद्रियों को संहार शर्म दम दया हिंसा के लक्षणे धर्मी प्रयतंत्य ये साधन कौशल है साधन जो है वह खूब रहना चाहिए वह इंद्रिय की का उपसंहार सम दम दया अहिंसा इत्यादि लक्षण जो धर्म है उन धर्मों को ले करके प्रयत्न करें और दृढ़ प्रकार दृढ़ स्थिरम और चांचल्यम प्रथम देखा जिसने जो व्रत लिया है उसमें किसी प्रकार की चंचलता नहीं जैसे देखिए कि बहुत बार ऐसा होता है अब संन्यास में तो सभी व्रत लेते हैं पर दृढ़ नहीं कहते एक संन्यास के व्रत में दृढ़ हो जाए तो इसके जीवन में जो है जो भी संन्यास लेता है वो एक व्रत क्या व्रत लेता है अभय कर्म भूते जो दतान में तक व्रतन हो आज से लेकर के जितने भी प्राणी हैं मच्छर कच्छर कीड़ा जो कुछ भी उनको मैंने अभय का तुम मेरे साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हो पर मैं तुम्हारे प्रति विपरीत दृष्टि मेरे अंदर सबको देख कि आपसे सब निर्भय हो जाए और सब को भी नहीं सकते। ये संन्यास में प्रत्येक व्यक्ति व्रत लेता है। वो सन्यासी के लिए नहीं था, वो तो राजा के लिए था। शुद्ध धर्म शास्त्र भी नहीं, वो तो नीति शास्त्र, नीति शास्त्र नीति वाले, वो तो धर्म शास्त्र भी नहीं। पर सन्यासी जब सन्यास लेता है तो नदी के किनारे ये व्रत ये उच्चारण करता है, आत्मा के उच्चारण करता है, अहम सर्वभूति दान, ये सब व्रत। इसे पहले सन्यासी जो है वह कोई लकड़ी भी नहीं तोड़ता, गीली लकड़ी है, कारतूस भी नहीं तोड़ता था। भले की परंपरा में ब्रह्मचारी धातुल जाकर के भले रहते पर वो धातुल मिले। तो ये जो है अवयव सर्वभूत के दान में तद व्रतम, तो ये व्रत तो जो है वो सभी के राज्य सांस्कृतिक राज्य है, पाठ कर रहा है वो पाठ कर रहा है। तो पर दृढ़ व्रति नहीं, व्रत को लेते पर इस व्रत में दृढ़ता नहीं। यहां कहते हैं कि दृढ़ व्रति, व्रत जब दे लिया तो उसे पीछे नहीं, अरे तो लिया खाए, तो भाष्यकार भगवान यहां पर देते हैं कि कैसा होना चाहिए कि इंद्रिय इंद्रियों पर संहार सम धम दया अहिंसा के लक्षण धर्मयी, इनको लेकर के प्रयत्न दृढ़ दृढ़ स्थिर अचान चल, उसके व्रत में कभी चंचलता नहीं होता। व्रत देशान तेजता नमक चिंतमान हृदय शब्द, अरे परमात्मा के लिए कहीं प्रणाम करने थोड़ी जाना पड़ता है, हृदय हृदय में बैठा हुआ है, ध्यान आपको देना है और अपनी अहंता को उसमें समर्पित करना है, सीमित अहंता का समर्पण ही सही। तो अलग से प्रणाम नहीं हुआ, ज्ञान दृष्टि से तो अलग से प्रणाम। अरे भाई अलग दृष्टि से शरीर का भान हुई जो हमने कहा ना, महात्मा ने बताया कि शरीर का भान है तो शरीर को भी या शरीर का अहंकार क्यों रखना है, इसको भी प्रणाम करना है। नहीं प्रणाम सब एक प्रकार का खोलो, शरीर से आप प्रणाम करेंगे तो शरीर को लेकर के होगा, हाँ मन का प्रणाम तो भाव से होगा, और वाणी का प्रणाम वाणी में रहेगा ना, इसलिए आपको कहा कि तीनों को लेकर मन वाणी सीमित अहंकार का जो समर्पण है यही है प्रणाम। अहंकार को समर्पण, ये सीमित अहंकार जो है ये अहंकार है, यही तो जो है तो पता ही इसलिए कहा कि नमस्ते। यहां पर कह दिया कि दृढ़ व्रता नमस्ते पश्चिमा प्रदेश आत्मान भक्तिया, तो स्वामी अगर रुकेगा है क्यों अभी कैसे जाएंगे, अधीक्षा करके कल जाएंगे, एक जाना होगा ठहरना होगा तो ठहरेंगे, थोड़ा दिन जाएंगे, अरे तो रिक्षा करके कर इतने जो है इतनी जल्दी क्या, कोई कचहरी तो जाना नहीं महात्मा को, अब महात्मा को कोई कचहरी तो नहीं जाना है ना, तो इसलिए क्या है अभी जो है 9 बज रहा है, 11 बजे कर्फ्यू लग जाती है, तो 2 घंटा महात्माओं से मिलना हो जाएगा आपका, अभी थोड़ी देर में सेवा करता तो अपना पास समाप्त हो। तो ये हो गया कि जो है वह भक्त्या नित्य युक्ता सत्तः उपासते से भक्त्या है कि भक्ता है भक्त्या भक्त्या है ना मूल में भी तो भक्त्या है ठीक है जी सर्वदा इति श्रवणावस्था के लिए टीकाकार की चीज उसको संभालते हैं टीकाकार प्रसंग के अनुसार संभाल रहे हैं ना कि यहाँ ज्ञान का प्रसंग है तो ज्ञान का प्रसंग है तो सर्वदा क्यों कहा तो सर्वदा इति श्रवणावस्था के अब कीर्तन वेदांत श्रवण प्रणव जप से ये जो है वह निरंतर श्रवण करें और जो है कीर्तन क्या है यही वेदांत श्रवण और कथन उसके साथ ले लीजिए जप अब व्रत क्या है तो व्रत इसका यही ब्रह्मचर्य इत्यादि यही है व्रत सत्य अहिंसा सत्य अस्त ब्रह्मचर्य अग्रिक नहीं हो गया व्रत और नमस्ते तो माम प्रति चेतसा प्रहवी भवंतः मन से जो है वह मेरे प्रति जो है अपनी अहंता का समर्पण कर देते हैं क्या परेण प्रेमणा नित्य युक्ता सदा से युक्ता ही परम प्रेम प्रेम को लेकर के तत्व के साथ एक ही होते हैं अब यहां तक तो मुख्यता होगी अब कुछ लोग मानते हैं कि जो इस प्रकार से उपासना नहीं कर सकता निरंतर तत्व चिंतन में लगा नहीं रह सकता तो वो क्या है मोक्षार्थी ध्यान दीजिए है मोक्षार्थी मोक्षार्थी पर इतनी ताकत नहीं है श्लोक में कहा गया साधन है उसकी ताकत तो वो ताकत जिनमें नहीं है वो भी तीन प्रकार के प्रहवी भवन हाँ मैंने प्रहवी भवन तो मैंने नमन करके गिरते हैं समर्पित होते झुकने का नाम है प्रहवी भवन झुकने का नाम जो है तो वो लोग मानते हैं कि जो मुख्य जब उस श्लोक का मुख्य आप अर्थ ले लेंगे ना श्रवण मनन निधि ध्यासन रूप अर्थ ले लेंगे तो श्रवण मनन निधि ध्यासन रूप अर्थ लेंगे तो ऐसा करने में जो समर्थ नहीं है तो वो उपासना के अधिकारी तो वहां उपासक का अर्थ जो है वह उपासना रूप नहीं वहां पर उपासक का अर्थ क्या है तत्व चिंतन श्रवण मनन निधि ध्यान रूप उपासना और यहां पर इस श्लोक में मोक्षार्थी जो है वह उस साधन को करने में जो समर्थ नहीं है तो उसके लिए क्या है कि अगला श्लोक है तो उसमें एक श्रेष्ठ है एक मध्यम है एक तो श्रेष्ठ जो होता है वो आग्रह उपासना श्रेष्ठ जो होगा वो कौन सी उपासना करेगा आग्रह उपासक जैसे ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया ना आग्रह उपासना करेगा तो आग्रह उपासक कहाँ जाएगा आग्रह उपासक जो है वह ब्रह्मलोक जाएगा और ब्रह्मलोक जाकर के वहां पर उसको ज्ञान प्राप्त होगा मुक्त होगा एक तो आग्रह उपासक है ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं होगा सर जी श्रेष्ठ तो वो होगा जो ज्ञान होगा मोक्ष उपासकों में भाई उपासकों की बात चल रही है अभी उपासना की बात चल रही है वो तो तत्व ज्ञान की बात तो कहते एक जो है आग्रह उपासक अधिक उपासक होगा अन्य और दूसरा कौन होगा कि प्रतीक उपासना वाला होगा या भेद उपासक होगा प्रतीको पाठक को जो होगा वह भेदो पाठक होगा तो ये दो हो गए और इससे भी आगे जो है जो प्रति को उपासना भी नहीं कर रहा वो विभिन्न प्रकार के कर्म आदि की उपासना कर रहा कर्म में लगा है कर्म के द्वारा आपका कर्म की बुद्धि में लगा है पर मोक्षार्थी है वो भी मोक्षार्थी है तो मोक्षार्थी में भी तत्व मैंने तत्व ज्ञान की मुख्य धारा का अधिकारी न होने पर भी तीन प्रकार के लोग होते हैं और इन तीनों की दृष्टि में अगले श्लोक में साधन कहा।